ชาวบ้านนาทิกคามมากกว่า50คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกชาวบ้านนาทิกคามมากกว่า90คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ชาวบ้านนาทิกคามมากกว่า500คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าเพราะเหตุนั้นแลชาวบ้านนาทิกคามผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและสมนัสเพราะได้ฟังคำพยากรณ์ปัญหาของพระผู้มีพระภาคคำกราบทูลเรียบเคียงของพระอานนท์276ครั้งนั้นท่านพระอานนท์มีความคิดดังนี้ว่ามีชาวมคธเหล่านี้จำนวนมากเป็นผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยและเป็นรัตัญญูผู้ล่วงลับดับชีพไปแล้วแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชาวอังคะและชาวมคธผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเหล่านั้นแคว้นอังคะและแคว้นมคธจึงดูประหนึ่งว่าว่างจากชาวอังคะและชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วการพยากรณ์คนเหล่านั้นพึงให้สำเร็จประโยชน์ได้คนจำนวนมากพึงเลื่อมใสจากนั้นจะไปสู่สุคติภูมิอันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแคว้นมคธผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเกื้อกูลพวกพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบททราบว่าชาวบ้านพากันสรรเสริญอยู่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงปกครองให้พวกเราอยู่เป็นสุขสวรรคตแล้วพวกเราอยู่อย่างผาสุกในแว่นแคว้นของพระองค์ผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมอันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์และทรงรักษาศีลให้บริบูรณ์และทราบว่าชาวบ้านพูดกันอย่างนี้ว่าแม้จนกระทั่งเวลาจะสวรรคตพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแคว้นมคธก็ยังทรงสรรเสริญพระผู้มีพระภาคอยู่จนสวรรคตพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์เท้าเธอผู้สวรรคตไปแล้วการพยากรณ์เท้าเธอพึงให้สำเร็จประโยชน์ได้คือชนจำนวนมากพึงเลื่อมใสจากนั้นจะไปสู่สุคติภูมิพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ในแคว้นมคธทำไมพระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในเรื่องการอุบัติที่พระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในการอุบัติพวกชาวมคธจะพึงน้อยใจว่าฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธเหล่านั้น277ท่านพระอานนท์ปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัย

ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในเรื่องการอุบัติที่พระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในเรื่องการอุบัติพวกชาวมคธจะพึงน้อยใจว่าฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธเหล่านั้นท่านพระอานนท์กราบทูลเรียบเคียงปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วประทับประทักษิณจากไป278เมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นานครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนาธิกคามเพื่อบิณฑบาตเมื่อเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงล้างพระบาทเสด็จเข้าไปในตำหนักอิฐประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วทรงตั้งพระทัยเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยพระดำริว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชาวมคธเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรแล้วได้ทรงเห็นชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรครั้นในเวลาเย็นเสด็จออกจากการหลีกเร้นออกจากตำหนักอิฐประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหาร279ลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงมีพระอาการอันสงบมีสีพระภาคผุดผ่องยิ่งนักเพราะพระอินทรีย์ผ่องใสวันนี้พระองค์คงประทับอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุที่เธอปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยพูดเรียบเคียงเฉพาะหน้าเราแล้วลุกจากอาสนะจากไปเราเที่ยวไปยังนาธิกคามเพื่อบิณฑบาตเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วล้างเท้าเข้าไปยังตำหนักอิฐนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วตั้งจิตพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยคิดว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชาวมคธเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรอานนท์ตถาคตได้เห็นชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยแล้วว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรชนวสภะยักษ์อานนท์ท่านใดนั้นยักษ์ที่ไม่เคยปรากฏตัวเปล่งเสียงให้ได้ยินว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อชนวสภะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อชนวสภะอานนท์ชื่อชนวสภะนี้เธอรู้จักเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อชนวสภะนี้ข้าพระองค์ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่พอข้าพระองค์ได้ยินชื่อชนะวัสภะเท่านั้นคนก็ลุกชูชันจึงคิดว่าผู้ที่ได้นามว่าชนะวัสภะนี้คงไม่ใช่ยักษ์ขั้นต่ำเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ขณะที่มีเสียงดังขึ้นยักษ์มีผิวพรรณผุดพองยิ่งนักปรากฏขึ้นต่อหน้าเรายักษ์นั้นเปล่งเสียงให้ได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์คือพิมพิสารข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์คือพิมพิสารครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่ข้าพระองค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับท้าวเวสวรรค์มหาราชจุติจากสวรรค์ชั้นมหาจตุมหาราชนี้แล้วสามารถไปเกิดเป็นพระราชาในโลกมนุษย์ข้าพระองค์จุติจากเทวโลกครั้งที่7จากมนุษยโลกครั้งที่7รวมเวลาท่องเที่ยวอยู่14ครั้งรู้จักพบที่เคยอยู่อาศัยในการก่อน181ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานข้าพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นสกทาคามีท่านพระอานนท์ทูลถามว่าการที่ชนะวัสภยักษ์ประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานและประกาศว่าตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกทาคามีเช่นนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏก็อะไรเล่าที่เป็นเหตุทำให้ชนะวัสภยักษ์ทราบดีว่าจะบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่เห็นปานนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนะวัสภยักษ์ประกาศว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์มิได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลยข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ไม่ได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลยนับตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์เริ่มใสพระผู้มีพระภาคอย่างมากเป็นต้นมาข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานและตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกทาคามีดังจะกราบทูลให้ทรงทราบข้าพระองค์ได้รับบัญชาจากท้าวเวสสุวรรณมหาราชให้ไปเฝ้าท้าววิรุณหกมหาราชด้วยธุระอย่างหนึ่งระหว่างทางได้พบพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าไปยังตำหนักอิฐประทับอยู่ทรงตั้งพระทัยเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารภชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยทรงพระดำริว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชาวมคธเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงที่ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้กล่าวอยู่ในบริษัทนั้นว่าชาวมคธผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าเราจักเฝ้าพระผู้มีพระภาคและจักกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบเหตุสองประการนี้แลที่ทำให้ข้าพระองค์ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค